Kumustahan ang ilaw na patay, sindi tulala sa harap ng Christmas tree. Balewala ang ganda kinang kapag nag-iisa. Naririnig kay gandang mga tinig ng mga batang nagkakaroling, ngunit kulang ang sayang dapat na nararamdaman. Ikaw sana, ngayong Pasko'y kapiling, nangangarap, sabay tayong nilalamig. Walang iba, hinihiling ang puso ko, sana yakap mo ang regalo. Hinahanap hablos mo sa aking bisngi, salamig tuwing magsisimbang gabi. Kailan kaya muling mararamdaman ang pagmamahal? Ikaw sana, ngayong Pasko'y kapiling, nangangarap, sabay tayong nilalamig. Walang iba, hinihiling ang puso ko, sana yakap mo ang regalo. Thank you.